Dedykowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 października, minęła 9. Jolanta Pawlak. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Watykan, Warszawa, Wadowice. Mija 40 lat od wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Płetwonurek z Polski zaginął we Włoszech w czasie próby pobicia rekordu na jeziorze Garda. W Nowym Świecie na Pomorzu rozpoczyna się budowa przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie jego rządu złożyli kwiaty przed Krzyżem Papieskim na Placu Piłsudskiego w Warszawie z okazji 40. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką wezmą udział w watykańskich uroczystościach. Prezydent odwiedzi też rzymskie siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa oraz Światowego Programu Żywnościowego. Bazylika Świętego Piotra i grób Świętego Jana Pawła II. To właśnie tam o godzinie 10:00 para prezydencka weźmie udział we mszy świętej w 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Po południu, w przypadającym dziś Światowym Dniu Żywności, Andrzej Duda uda się do rzymskiej siedziby ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa, gdzie wygłosi przemówienie, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Pan prezydent będzie występował jako prezydent kraju gospodarza najbliższej konferencji klimatycznej w Katowicach. Będzie mówił właśnie o tych związkach pomiędzy ochroną klimatu, potrzebą zrównoważonego rozwoju, a programami żywnościowymi, potrzebami rolnictwa i produkcji żywności na świecie. Następnie para prezydencka odwiedzi centralę Światowego Programu Żywnościowego, największej na świecie agendy międzynarodowej zajmującej się pomocą żywnościową. Z Rzymu Karol Darmoros, Polskie Radio. Twojego wybrali papieżem, tak obecny metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz dowiedział się, że Karol Wojtyła został głową kościoła. Kardynał Nycz pracował wtedy nad doktoratem na Kulu. Jak mówił w Trójce, był to dla niego szok, który przerodził się w świętowanie. Zapełniły się ulice, zapełniły się kościoły w tym znaczeniu, że to był dla ludzi jednak, powiedzmy, może nie szok, ale powiedzmy wydarzenie tak wielkie i tak niespodziewane, a przy tym wyczuwałem, że u ludzi jest taka nobilitacja. Jednak nie jesteśmy tymi ostatnimi za tym murem, w którym mianowicie Kościół żyje i działa, że nasz biskup, biskup z tego okręgu został zauważony i jest papieżem Kościoła Powszechnego. Kardynał Nycz podkreślił w Trójce, że jego zdaniem są dwie przyczyny, które sprawiły, że polski kardynał został wybrany. Jedną z nich są zmiany po Soborze Watykańskim II, a drugą jego walory jako nie tylko duchownego, ale także naukowca. To jeden z nas, rodowity wadowiczanin. Tak Jana Pawła II wspominają mieszkańcy miasta, w którym wszystko się zaczęło. Rozmawiała Agnieszka Szwajgier. Byłam z tatą, szliśmy w stronę parku i zaczęły bić dzwony. To była taka godzina, że ani na mszy pogrzeb o tej godzinie nie mógł być. No i wszyscy zaczęli kierować się w stronę kościoła. Wieczorem na różańcu byłam i wtedy ogłosili wybór Ojca Świętego w Wadowice Szalaoj. Ja tylko pamiętam, że skądś wracałam i straszny wrzask we wszystkich domach słyszałam. Wszyscyśmy czekali, żeby się tylko pokazał dym. Mój syn odebrał telefon, to mi później opowiada znowu moja mamusia. Tutaj na plebanii była taka gosposia, pani Hanka. I mój syn odebrał wiadomość. On miał wtedy 5-6 lat. I mówi: babciu, pani Hanka dzwoni. Ale wiesz, ona chyba zgłupiała. Mówi, że Karol Wojtyła został papieżem. Oficjalne świętowanie w Wadowicach rozpocznie się jutro. Nurek z Katowic zaginął w czasie próby bicia rekordu we Włoszech nad jeziorem Garda. Tamtejsze media potwierdzają, poszukiwanym Polakiem jest 50-letni Adam Pawlik. W sobotę mężczyzna w towarzystwie 5 znajomych pojawił się nad jeziorem. Miał przygotowywać się do rekordowego nurkowania na głębokość 333 metrów. Gdyby udało mu się je przeprowadzić, byłoby to najgłębsze zanurzenie wykonane przez nurka technicznego w historii. Poszukiwania Polaka trwają od soboty. Dziś ratownicy mają znowu akcję. W Nowym Świecie na Pomorzu dziś pierwsze symboliczne wbicie łopaty na budowie przekopu. Pod uwagę brano różne miejsca, ale wybór padł na Nowy Świat, mówi minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Nowy Świat jest tą lokalizacją, która została wybrana do realizacji kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Inwestor ma nieco ponad miesiąc, żeby rozpocząć budowę zgodnie z harmonogramem. W sierpniu tego roku, już podczas kampanii samorządowej, premier Mateusz Morawiecki obiecywał w Elblągu budowę kanału. Właściwie już są pieniądze w budżecie na to przeznaczone. We wrześniu strona rosyjska wystąpiła do Komisji Europejskiej z zarzutem, że inwestycja nie będzie ekologiczna. Resort gospodarki morskiej zapewnia, że w tej sprawie trzyma rękę na pulsie. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Dodajmy, że prace mają trwać 4 lata, a koszt inwestycji to 880 milionów złotych. To był serwis Trójki. Pora na sport. Mateusz Fusiarz. Przed nami kolejny wieczór z piłkarską Ligą Narodów. O 20:45 Francuzi zmierzą się z Niemcami. Kilka dni temu piłkarze Joachima Lewa przegrali i to wyraźnie 0-3 z Holandią, dlatego dziś na Stade de France na pewno zagrają na 100%. To już drugie starcie obu zespołów w tych rozgrywkach. Przed miesiącem było 0-0. W niższych dywizjach też dość ciekawe spotkania. Irlandia zagra z Walią, a Ukraina z Czechami. Dzisiaj też nasza kadra U20 zmierzy się z Gruzją. Będzie to ostatnie spotkanie w eliminacjach Mistrzostw Europy. Żeby zająć pierwsze miejsce w grupie dające bezpośredni awans, Polacy nie tylko muszą wygrać, ale też liczyć na potknięcie Danii w meczu z Wyspami Owczymi. Gdyby taki scenariusz się jednak nie sprawdził, co jest bardzo prawdopodobne, biało-czerwoni mają jeszcze szansę na baraże. Muszą tylko znaleźć się w gronie czterech najlepszych ekip z drugich miejsc. Zmieniamy dyscyplinę, teraz bieganie, ale daleko mu do tego przyjemnego. Piotr Herzog dokonał rzeczy niesamowitej. Wygrał górski ultramaraton Moab Endurance Run w stanie Utah w USA. Polak miał do pokonania łącznie 380 km w pustynnym i skalistym terenie. Trasę pokonał, uwaga, w 60 godzin, 14 minut i 47 sekund. Po biegu Herzog nie krył radości ze zwycięstwa. Jestem bardzo zadowolony, no i cieszę się, że udało się ukończyć. W pierwszej kolejności na to przychodzi ulga, że już nie trzeba się męczyć, bólu już nie będzie. Oczywiście radość, myślę, że w trakcie biegu mówimy nie, nigdy więcej nie dam się namówić, a w zasadzie za linią mety już się knuje, co by można było zrobić. Zostajemy w USA, bo na koniec jeszcze coś dla fanów koszykówki przez naprawdę wielkie K. Startuje Liga NBA, w której emocje co roku rozpalają do czerwoności. W przerwie między sezonami szczególnie ciekawe były transfery. Oczy sporej części Polaków zwrócone będą głównie na Los Angeles z powodu Marcina Gortata, ale nie tylko. Gortat przeniósł się do Los Angeles Clippers. Polak ma ostatni rok obowiązującego bardzo wysokiego pod względem finansów kontraktu. Nasz koszykarz zapowiada, że chce pograć jeszcze na najwyższym poziomie przez kilka lat. Dlatego musi pokazać się w tym sezonie z dobrej strony, żeby w przyszłym, gdy będzie wolnym agentem, bez problemu znaleźć nowego pracodawcę lub zostać u obecnego. Najbardziej hitowym transferem ostatnich miesięcy było przejście supergwiazdy LeBrona Jamesa z Cleveland Cavaliers do LA Lakers. W rozpoczynających się właśnie rozgrywkach doszło do bardzo istotnej zmiany w przepisach. Po zbiórce w ofensywie zawodnicy będą mieli do oddania rzutu 14 sekund, a nie jak poprzednio 24. Na inauguracji NBA rozegrane zostaną dwa spotkania. Boston Celtics z Filadelfią oraz mistrzów Golden State Warriors z Oklahoma. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. A dziś sporo na antenie Trójki. Mówimy o 40. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Dziś także mija 80 lat od trzeciego miejsca naszej reprezentacji koszykarek na Mistrzostwach Europy. We Włoszech biało-czerwone wywalczyły pierwszy w historii tej dyscypliny medal dla Polski. Kolejny sport w Trójce po 17. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale miejscami mogą pojawiać się chmury, nie przyniosą jednak opadów. W Sudetach nadal silny wiatr, na wschodzie jeszcze miejscami mglisto. Od 18 stopni na północnym wschodzie do 21 w centrum i 22 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z okazji 20 lat MediaMarkt. 20 nowych sklepów, a w nich 20% rabatu na drugi tańszy produkt. Szczegóły akcji w regulaminie. Serdecznie zapraszamy już do 86 sklepów w całej Polsce oraz na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Mój nieszczęśliwy numer to 100. 70. Mój to 130. 100 na godzinę. To była prosta droga. 70 na godzinę. Widziałam ją i zdążyłam wyhamować. 130 km na godzinę. Tyle razy prosiłam go, żeby tak nie być. W 2017 roku doszło do około 7000 wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu. W ich wyniku zginęło blisko 800 osób, a prawie 9000 zostało rannych. To jedna z głównych przyczyn śmierci na drogach. Przekraczając dozwoloną prędkość, narażasz życie oraz zdrowie swoje i innych. Nie skreślaj życia tak prędko. Kampania realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom?

uświadomiłam sobie, że tym miłym panem, który wiązał mi buty, był Karol Wojtyła, czyli papież Jan Paweł II, no i teraz no, święty. Chodziłam do przedszkola, do sióstr Urszulanek na ulicę Wiślaną w Warszawie. No i tam z tym zakonem bardzo był zaprzyjaźniony Karol Wojtyła i on tam przyjeżdżał raz na 2 tygodnie, jakby jakieś sprawy miał tutaj w Warszawie do załatwienia i tam się zatrzymywał. No i pamiętam, że nasz pokój naszej grupy przedszkolnej był równo nad pokojem, w którym on przygotowywał się do jakichś wykładów i spotkań i siostry wymyśliły genialną rzecz, żebyśmy mu czasami nie przeszkadzali za bardzo. W związku z tym, jak przyjeżdżał, to siostry bawiły się z nami w to, że nasza grupa wyjechała gdzieś w góry. I siedzieliśmy bardzo cicho, żeby nie przeszkadzać Karolowi Wojtyle, który pracował piętro niżej. I to było naprawdę fajne. Ja to wspominam z wielką frajdą. Wspominała nasza redakcyjna koleżanka Sylwia Hej, a wysłuchała jej Gabriela Darmetko. Może Państwu Jan Paweł II nie wiązał butów, ale myślę, że każdy z nas ma takie swoje wspomnienia, którymi chętnie chciałby się podzielić. Zachęcam Państwa do tego, żeby do nas dzwonić 22 7 3, albo też i napisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Jeżeli wolą Państwo krótszą formę, to nasz numer SMS-owy to 71 335. Nic 2 razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma 2 podobnych nocy, 2 tych samych pocałunków, 2 jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godziną z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci w pół objęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak 2 krople czystej wody. Nic 2 razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. To Łucja Plus i nic 2 razy się nie zdarza. 23 minuty po godzinie 9, a z nami na antenie jest pan Tomasz. Halo? Halo, witam, dzień dobry. Dzień dobry, panie Tomku. Proszę bardzo o pana wspomnienie związane z Janem Pawłem II. Tak się zastanawiałem tak naprawdę, o czym gdzieś tam poopowiadać, tak, ale chyba... No dużo czasu nie mamy, tylko minutkę. Dokładnie, chyba to jest gdzieś tam najważniejsze w tym w moim życiu związanym z Janem Pawłem II. To jest przede wszystkim to, że ja dorastałem wraz z jego pontyfikatem, bo urodziłem się 2 lata po tym, jak wybrano go na papieża. Czyli jestem gdzieś powiedzmy z tego pokolenia Jana Pawła II. I tak jak sobie myślę o Janie Pawle II, to tak naprawdę 3 takie momenty z tego pontyfikatu i

Widzę, że Zuzia jest chora i kaszle. Niestety tak. Damy Zuzi Pulneo. Działa wyjątkowo. Pulneo działa przeciwzapalnie i rozkurcza oskrzela, a przy okazji uwalnia od kaszlu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspirek, syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album Szum zespołu Cheap Tobacco. Wybuchowa mieszanka czystej energii, autentyczności i mocnego vintage'owego brzmienia. Polecają Top Gitar, Polska Płyta, Polska Muzyka i Wyspa FM. Słyszysz? To oferta, która porusza. Już dziś zamów Seata i zyskaj podwójnie. Do 11 100 zł rabatu i samochód z rocznika 2019. Ruszyła przedsprzedaż modeli rocznika 2019. Ruszaj i ty w rytmie Seata. Zyskaj do 11 100 zł. Sprawdź ofertę w salonie Seata lub na seat-auto.pl. Seat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już w 9:30, a w studiu jest Wiktor Legowicz. Jestem, witam. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Informator ekonomiczny. A obok mnie Adam Grzeszak z tygodnika Polityka, jak zwykle we wtorek. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, stało się. Posiadacze diesli zapłacą więcej za paliwo. Benzyna tańsza. Pamięta pan czasy, kiedy marzeniem było posiadanie diesla? No ja myślę, że i do dzisiaj wiele osób wybiera taki samochód z rozmaitych powodów. Ale to już nie to. Trochę się zmniejszyły te różnice pomiędzy ceną benzyny a oleju napędowego. Teraz to w ogóle wręcz olej napędowy jest droższy. Benzyna tańsza jest, tak. Benzyna jest tańsza, ale już no, ci, którzy mają samochody z silnikiem diesla, to już wiedzą, że takie rzeczy zdarzały się w przeszłości, także to nie jest pierwszy raz. To jest taki, no, takie wydarzenie sezonowe, bo jesienią zawsze rośnie popyt na olej napędowy, a Europa jako w ogóle cały kontynent ma deficyt tego paliwa. Mhm. Polska ma deficyt szczególny, bo u nas jest bardzo duży udział samochodów dieslowskich, więc nawet polskie rafinerie importują gotowy olej napędowy, a na rynkach międzynarodowych on drożeje, bo jesienią jest więcej rozmaitych spraw do roboty w rolnictwie, to jest paliwo do rozmaitych rzeczy, a przede wszystkim olej opałowy, który jest takim bliźniaczym odpowiednikiem oleju napędowego, no też jest magazynowany przed zimą, więc to wszystko wpływa na ceny. W tej chwili ropa też drożeje, baryłka to $81. No tak, mówimy ciągle o tym, o tej drogiej ropie. No, niektórzy mówią, że ona będzie jeszcze droższa, bo zbliża się ten krytyczny moment, kiedy Stany Zjednoczone wprowadzą sankcje dotyczące Iranu i nie będzie, nie wiadomo, jak będzie wyglądała ta sprawa. No i muszę to powiedzieć, panie Adamie, na mojej trasie ceny też ruszyły trochę w górę. No troszeczkę ruszyły, no gdyby nie to, że mamy wybory za pasem, to pewnie byłyby dużo wyższe. No tak, a pan zadaje pytanie, czy rynek samochodów zwariował? We wrześniu sprzedaż niespodziewanie spadła o 52%. Co się stało? No właśnie. Sierpień był świetny. Zwróciłem uwagę na taki paradoks, że w sierpniu, który generalnie nie należy do jakiegoś szczególnie chętnie wybieranego momentu kupna samochodu. Było bardzo dobrze. Było tak, że był jakiś rekord absolutny, a potem się wszystko skończyło, ale to jest wszystko efektem tak zwanego WLTP. To jest taki nowa procedura dopuszczania do sprzedaży sprzedaży samochodów. Europejskie przepisy wymagały, żeby od 1 września wszystkie samochody, które wchodzą, są sprzedawane, nawet jeśli były poprzednio sprzedawane już, zostały przebadane. I okazało się, że nie wszyscy producenci się z tym wyrobili. I z rozmaitych powodów duża część tych samochodów, które mieliśmy wrażenie w sierpniu, że zostały sprzedane, w rzeczywistości zostały tylko zarejestrowane przez sprzedawców, czyli one nie trafiły do odbiorców, tylko były już z tablicami rejestracyjnymi, czekały, żeby uniknąć konsekwencji tych przepisów wchodzących od września. Stąd problem? No właśnie, no i to jest takie jedno zjawisko, które oddziałuje, ale jest wiele innych, bo mamy rzeczywiście w tej chwili w Polsce dosyć wiele takich fenomenów, jak na przykład dla mnie zupełnie niezwykłym zjawiskiem jest to, że samochody osobowe kupują firmy. Właściwie osoby prywatnie samochodów osobowych już prawie się nie kupuje. 1 na 10 to jest zakup prywatny. Wszystkie inne samochody są kupowane przez firmy i to jest też jakiś dla mnie dziwny objaw tego rynku. Co, nie będzie prywatnych samochodów? No będą używane, a po prostu coraz więcej samochodów służbowych otrzymują pracownicy, więc to jest też taki ten ciekawe zjawisko. Czy korepetytor jest przedsiębiorcą, zastanawia się Rzeczpospolita. I podobno nawet osoba udzielająca dorywczo lekcji może być uznana za prowadzącą działalność gospodarczą. Czyli krótko mówiąc, panie Adamie, szara strefa kłania się. Tak, rzeczywiście mamy sytuację taką, bo to pan powiedział, że jest przedsiębiorcą. Oczywiście no, w jakimś stopniu prowadzi jakąś działalność zarobkową. Natomiast fiskus ma problem z takimi mikro, nie wiem, czy na to można nazwać przedsiębiorcami, ale w każdym razie z takimi dorywczymi usługami, jakie często są świadczone, które nie zawsze, ale często są odpłatne. No i oczywiście chciałby od każdej takiej transakcji pobierać opłaty, chciałby w system ZUS-owski to wprowadzić i tak dalej, no ale to jest dosyć trudne i tutaj to, co wszystkich niepokoi, to jest to, że, no, że stwarza się nie tyle szara strefa, tylko taki obszar niepewności dla wszystkich, którzy, bo tu nawet ci uczniowie, którzy korzystają z takich korepetytorów, mogą się nagle też znaleźć w jakiejś grupie. No, że powinni uiszczać składkę, tak, tak, prawda, tak, żeby odprowadzać. No, jest sporo absurdów. Wydaje mi się, że powinno to być jakoś uregulowane, tak, żeby to było w sposób uproszczony, żeby ci, którzy takie rzeczy robią, nie musieli zachowywać się jak przedsiębiorcy, chociaż, bo nimi nie są. Płatności bezgotówkowe to korzyści oczywiście dla konsumentów, ale też i przedsiębiorców i całej gospodarki. Aby o tym przypomnieć, dziś w całej Polsce obchodzony jest Dzień Płatności Bezgotówkowych. I panie Adamie, tylko od stycznia do marca zrealizowaliśmy ponad 1 miliard takich transakcji. Tak, to jest... Będzie jeszcze lepiej. To jest też taki przykład, że sensowna regulacja, uregulowanie problemu przez państwo daje pozytywne efekty w gospodarce, bo pamięta pan dobrze, ile razy żeśmy mówili o tym, że właśnie, że potrzeba upowszechnienia bezgotówkowego obrotu, a za wysokie handel, tak, te opłaty interchange, tak. że to wszystko trwa zbyt długo. A teraz tak, obniżone zostały te opłaty, banki jakoś to zaakceptowały. Można, terminale są rozdawane. Te terminale są już właściwie wszędzie. I przede wszystkim te dotykowe są terminale przy mikropłatnościach. To ja mam wrażenie bardzo upowszechniło system, a dodatkowo no, wchodzą teraz te możliwości płacenia telefonem komórkowym, także to się rozwija i bardzo dobrze. Lubi pan dynię? W Polsce występują 3 gatunki. Olbrzymia, zwyczajna i piżmowa. Robią karierę. Rzeczywiście widzę w sklepach i na straganach dynie. Te

could cry. Me straight into the face that tells you to rattle your chains if you love being free. Za 14 minut, godzina 10. Dziś w dopołudnia wspominamy osobę świętego Jana Pawła II. Mówimy o tym, jak go państwo odbierali tak osobiście, co państwa w nim urzekało, jak na państwa osobiście wpłynął. Można do nas zadzwonić 22 i 7 trójek, można też napisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl oraz numer SMS 71 335. A teraz na antenie jest z nami pani Katarzyna. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, proszę bardzo pani Katarzyno. Myślę sobie, że ja mogę powiedzieć, że Jan Paweł II po prostu wprowadził mnie w dorosłość, że był dla mnie nauczycielem, był przewodnikiem i mam przed oczyma taki obraz, kiedy siedzę ze słuchawkami na uszach, słuchając tłumaczeń na Karimacie, na Tor Vergata, to był Rzym, 2000 rok, sierpień, 15 Światowe Dni Młodzieży, było nas 2 miliony młodych ludzi i naprawdę w takiej ciszy słuchaliśmy. Ja pamiętam, że wtedy podejmowałam ważne decyzje, że naprawdę zaufałam papieżowi, który dzielił się swoim doświadczeniem, który mówił, że warto marzyć, który mówił, za kim iść, komu powierzyć swoje życie. I pamiętam też ten Rzym roztańczony, rozśpiewany. Młodzi ludzie z różnych stron świata, na trawnikach, na ulicach, zapchane stacje metra. Myśmy skandowali w różnych językach, tańczyliśmy wspólnie, przekrzykiwaliśmy siebie. To taka republika młodych. I to doświadczenie próbujemy na co dzień przenosić w codzienność. Mówię próbujemy, bo prawie 10 lat temu w Lublinie, w gronie tych, którzy byli na Światowych Dniach Młodzieży, albo którzy przynajmniej słuchali Jana Pawła II, gdy dorastali, powołaliśmy Fundację Skrzydła dla Edukacji. To jest fundacja, która jest dzisiaj organem prowadzącym kilku placówek oświatowych. I kiedy wczoraj patrzyłam, jak nasi nauczyciele przebrali się, przygotowali lokomotywę Juliana Tuwima, to była taka niespodzianka w ramach Dnia Nauczyciela dla uczniów. To była taka wersja rockowo-kabaretowa z przebraniami i dali naprawdę dużo radości uczniom, tak. Naprawdę pełno było śmiechu, a potem starsi uczniowie młodszym prowadzili lekcje, żeby doświadczyć, jak to jest być nauczycielem. Dziękuję bardzo. To wtedy pomyślałam sobie, tylko to kończę, że tak naprawdę to Jan Paweł II uczy nas wybierania relacji, tak? Tego, że naprawdę najpiękniejsze rzeczy dzieją się między ludźmi i z tą wdzięcznością dzisiaj myślę o tym, co wydarzyło się 40 lat temu. Dziękuję bardzo, pani Katarzyno. Pani Katarzyna była z nami. A za chwilkę już połączymy się z Pauliną Kozion, która jest w Krakowie i będziemy mówić o fotografie papieskim. Baby, you understand me now. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Understand me, baby. wild dog so carefree, with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry, then I'm bound to see my other side. Want you to know, I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. That's one thing I never meant to do. Now, baby, I'm only human, and I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Dziewięć minut pozostało do godziny 10. My łączymy się dziś w audycji do południa z naszymi reporterami, którzy są w Krakowie i Wadowicach. Teraz połączymy się z Pauliną Kozion, która jest właśnie w Krakowie. Halo, halo? Halo, dzień dobry. Dobry, Paulino. Powiedz proszę, co dzieje się teraz w Krakowie? Czy Kraków pamięta właśnie ten dzień sprzed 40 lat? Kraków pamięta, Kraków się modli, wspomina. Odbywają się już od rana tutaj, gdzie jestem, czyli przed sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach, odbywają się msze święte. Jest tu też Muzeum Jana Pawła II i wiele wizerunków papieża. Wśród nich zdjęcie papieża Polaka, które zna cały świat, ponieważ jest to portret beatyfikacyjny i kanonizacyjny świętego na charakterystycznym niebieskim tle. Fotografię wykonał Polak Grzegorz Gałązka, który przez ponad 20 lat obserwował w Watykanie Jana Pawła II zza obiektywu. Mi udało porozmawiać się z panem Grzegorzem i spytać, w jakich okolicznościach powstało to zdjęcie. Wtedy, kiedy robiłem to zdjęcie, nie miałem żadnego pojęcia, że to zdjęcie może być tak wykorzystane i że będzie tak bardzo znane. Ono zostało zrobione w 1989 roku, o ile się nie mylę, to 12 albo 17 lutego. Jan Paweł II wizytował rzymską parafię na peryferiach i spotykał się ze wszystkimi. Kiedy to zdjęcie zrobiłem, to papież słuchał pytań małych dzieci w wieku 7-8 lat. No właśnie, mógł pan go fotografować, przebywać tak blisko, czy rozmawiać? Rzadko, dlatego że ja jestem ten, który bardzo mało mówi z reguły, ale była możliwość kilka razy, że można było z Janem Pawłem porozmawiać. Oczywiście on to zawsze zaczął. Jedną z takich rozmów miałem w 1993 roku, kiedy byłem po wypadku. Na Łotwie miałem ten wypadek i Jan Paweł II, byłem o kulach, chciałem mu coś tam powiedzieć o tej wizycie. A on mówi, no tak, żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała, więc umiał też żartować i pośmiać się, pocieszyć. Czy w pana oczach już od początku był to święty człowiek? Wtedy byłem też młodszy, wtedy człowiek nie myślał, że Jan Paweł II jest święty. Mówiło się ojciec święty, więc święty się po prostu powtarzał, więc wtedy człowiek nie myślał, ale z biegiem czasu było widać u niego właśnie też i tą świętość, bo on bardzo się potrafił modlić i to modlił się nawet w miejscach publicznych. Świadczą o tym fotografie, bo tak można sobie opowiadać, ale na zdjęciach widać skupienie jego, wyraz twarzy taki zamyślony, skupiony. No był mistykiem i to jest już fakt potwierdzony. A czy odrzucał czasami ludzi, czy zawsze z otwartymi ramionami? Czy ja nie widziałam, żeby kogoś odrzucił. Zawsze szedł do ludzi, ludzie szli do niego. Jeżeli już, to służby nieraz nie pozwalały dojść, ale papież nieraz się wyrywał, kiedy mógł chodzić, to wszystkie te przepisy, które tam były, on łamał. To był człowiek związany z ludźmi, z ludem.